กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกนั่งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเทศส่งกระจายเสียงมาตามคลื่นวิทยุไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศได้ฟังเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังซึ่งเราสามารถจะใช้นำไปในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นเรื่องที่สามารถทำการศึกษาด้วยการปฏิบัติสามารถที่จะทำแล้วก็ได้เห็นผลได้ในทันตาเห็นได้ในปัจจุบันนั้นทำแล้วได้ผลในเวลาต่อมาก็มีซึ่งเป็นคำสอนที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ได้สอนเพื่อที่จะให้เรียกคนมานับถือหรือเพื่อที่จะให้ล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปหรือจะให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าตัวผู้สอนนั้นเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องลาภสักการะเลยอันนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่หวังแต่หวังความที่จะพ้นจากทุกข์หวังความที่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วทำแล้วจะได้พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงถึงความเกษมในใจที่อยู่ในใจเราฟังธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามีจิตใจน้อมมาโน้มมาเอียงมาเทมามีความเชื่อมีความศรัทธาแล้วจิตใจเนี่ยมันจะไปในทางที่จะทำให้เกิดความเกษมอย่างที่ว่าจะทำให้เกิดจิตใจที่มีความสูงมีความดีฟังธรรมอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์จากการฟังด้วยจากการที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยซึ่งในการปฏิบัติที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงว่ามีส่วนที่เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็มีส่วนที่เป็นการปฏิบัติชนิดที่ว่าเป็นรูปแบบก็มีชนิดที่เป็นรูปแบบอย่างเช่นว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิหลับตาอยู่ในห้องพระบ้างเวลาที่นั่งรถโดยสารไม่มีอะไรทําก็เข้าสมาธิไปหรือบางทีไปวัดนั่งสมาธินี่ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอาจจะในรูปแบบของการนั่งหลับตาหรือในรูปแบบของการเดินกลับไปกลับมาบางวัดบางที่บางแห่งเขาก็จะมีลานเดินจงกรมเราก็เดินกลับไปกลับมาลืมตาอยู่หลับตาไม่ได้เดี๋ยวมันจะชนนั่นชนนี่หกล้มไปไม่ถูกทางก็ลืมตาเอาแต่ว่ามีการทำที่เป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบอันนี้คือเหมือนกับฝึกกันอย่างจริงจริงจังๆเลยในท่านั่งหรือว่าท่าเดินคุณอาจจะทำชนิดที่ไม่เป็นรูปแบบที่เราไปทำที่วัดก็ได้นะเช่นเราเดินไปที่จอดรถเดินไปที่ทำงานเดินขึ้นบันไดพวกนี้ก็สามารถที่จะกำหนดจิตตั้งสติเอาไว้ได้เหมือนกันหรือนั่งลืมตานั่งในรถโดยสารนั่งฟังข้อประชุมเราฝึกในการที่จะรู้ลมหายใจอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันอันนี้คือในรูปแบบของการปฏิบัติในชีวิตประจําวันส่วนที่ข้าพเจ้าที่ต้องการจะพูดถึงในวันนี้คือรูปแบบชนิดที่แบบเราปฏิบัติอยู่ที่วัดเป็นรูปแบบที่จริงๆจังๆเลยไม่ได้มีกิจการงานอย่างอื่นไม่ได้ทํางานไม่ได้จะขับรถไปไหนไม่ได้จะเดินทางไปไหนแต่ตั้งใจในการปฏิบัติจริงๆจังๆเลยในลักษณะการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบการปฏิบัติแบบจริงๆจังๆนำมาที่วัดบ้างหรือว่าจัดสรรเวลาไว้อ้าวช่วงนี้ฉันจะนั่งสมาธิ1ชั่วโมงหรือว่าบางคนนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเดินจงกรมอีกครึ่งชั่วโมงทำเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆอย่างนี้ซึ่งในเวลาที่เราทำในลักษณะนี้ในท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องดีมากอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังหลายๆท่านหลังจากที่สวดมนต์บางคนอาจจะไม่ได้สวดมนต์ก็มานั่งสมาธิเลยหรือแค่สวดมนต์สั้นๆมาทำแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากอยู่ละดีมากอยู่ละในเวลาที่เราทำเนี่ยนั่งสมาธิเป็นรูปแบบที่จริงๆจังๆเนี่ยแหละนะบางทีหลับตาลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สงบทันทีในช่วงสมมติว่า60นาทีใน1ชั่วโมงนี่แหละเรานั่งสมาธิสมมติว่านั่ง60นาทีหลับตาด้วยนะนั่งสมาธิเป็นรูปแบบจริงๆจังๆละในช่วงที่เรานั่งสมาธิตรงนี้ในช่วง60นาทีนี้เนี่ยคนที่อาจจะทำสมาธิได้ทั้ง60นาทีเลยนั่นหลับตาลงปึ้งเนี่ยมันปึ๊ดเลยเข้าสมาธิเลยไม่พอ1วินาที2วินาทีปึ๊บจิตนิ่งยิ่งติ้งไม่ไปไหนเป็นอารมณ์เดียวไม่คิดอะไรจนกระทั่งถึงนาทีที่59 59วินาทีปิ้งลืมตาขึ้นมาเนี่ยแหมมันรู้ตัวปึ๊บๆไม่มีคิดอะไรเลยเนี่ยนะโหนี่คือสุดยอดมากนะอันนี้คือฝึกมาอย่างดีเลยนะแบบว่ารู้วิธีเข้าออกเป๊ะๆอันนี้คือดีมากชำนาญมาก แต่คนส่วนใหญ่ในหมู่ฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีกว่าจะเข้าสมาธิได้โอ้ย5 นาที10 นาทีไปนู่นนะจิตจึงจะค่อยเอาหายใจลึกๆสักก่อน3-4 ครั้งแล้วก็เข้าสมาธิแต่ถึงจะค่อยๆสงบลงสงบลงแต่พอสงบลงไปแล้วมันก็ไม่ได้เรียบกริบเลยมันจะมีความคิดตรงนั้นตรงนี้โผล่ขึ้นมาเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างแต่ตอนท้ายๆแม้5 นาทีสุดท้ายนะอาจจะนิ่งดีไปจริงๆ5 นาที10 นาทีสุดท้ายนั้นแม้พอมีคนตีระฆังขึ้นมา6-10 นาทีหมดแล้วอย่างเงี้ยแบบนี้ก็มีนะแบบนี้ก็มีหรือบางคนในแรกๆครึ่งชั่วโมงแรกหรือ40 นาทีแรกเนี่ยคิดเรื่องลูกบ้างคิดเรื่องที่ทํางานบ้างคิดเรื่องวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะโทรหาใครถ้ามีปัญหาอยู่จะทำยังไงดีคิดไปเรื่อยแล้วนะจนกระทั่ง40 นาทีผ่านไป50 นาทีผ่านไปหรือบางคนแค่5 นาทีสุดท้ายเท่านั้นแหละแต่ที่จิตแบบอาจจะคิดเรื่องที่ไปสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้คิดเรื่องการงานไม่ได้คิดเรื่องญาติพี่น้องไม่ได้คิดเรื่องอดีตอนาคตล่ะแต่คิดเรื่องที่มันจะเป็นไปในทางกุศลอาจจะเป็นอดีตอนาคตบ้างแต่ก็ยังเป็นความคิดที่เป็นบวกแบบนี้ก็มีหรือบางคนในระหว่าง30 นาทีแรกอาจจะมีสงบอยู่แค่1 นาทีหรือแม้แต่ครึ่งนาทีก็มีแต่30 นาทีสุดท้ายอาจจะมีสงบอยู่ในระหว่างนี้4-5 ครั้งอาจจะครั้งละ1-2 นาทีแต่ที่เหลือคิดตลอดแบบนี้ก็มีคำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วแบบไหนมันถึงจะถูกแบบไหนมันถึงจะดีแบบไหนผิดอย่างไรซึ่งบางคนเนี่ยพอเห็นว่าตัวเองมีความคิดมากเช่นในกรณีแบบที่3หรือแบบที่4เนี่ยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำจิตได้สงบแค่อาจจะเป็นช่วงๆช่วงละ1 นาทีหรือ30 วินาทีเท่านั้นอยู่เป็นประมาณสัก 3-4 ช่วงใน60 นาทีช่วงละประมาณ 1-2 นาทีอย่างนี้ก็มาพูดว่าโอ้ฉันทำสมาธิไม่ได้เลยแย่จังเลยแย่จังเลยทำไมฉันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเลยมีจิตฟุ้งซ่านจังเลยแล้วก็มาบ่นให้เพื่อนฟังหรือคนประเภทที่2ที่ว่ามีความคิดอยู่บ้างแต่ตอนท้ายๆต้นๆบ้างแต่ช่วงกลางๆก็สงบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาบอกคนอื่นว่าโอ้นี่ฉันจิตสงบมากเลยดีมากเลยนั่งสมาธิครั้งนี้แต่ว่าไม่ใช่ทั้ง60นาทีสงบนะประมาณสัก40-50 นาทีเท่านั้นที่สงบแต่ตอนแรกๆอาจจะมีคิดโน่นบ้างนี้บ้างในระหว่างกลางก็อาจจะมีคิดที่เป็นช่วงๆแต่นิดๆหน่อยๆแบบนี้ก็บอกว่าตัวเองสงบนั่นคือพิจารณาที่ส่วนใหญ่ของการทำสมาธิแล้วก็ไปสรุปเมารวมว่าไอ้ที่เราปฏิบัติมาทำมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าส่วนใหญ่ที่เรานั่งสมาธิแล้วมันจิตสงบก็บอกฉันจิตสงบดีแต่ไอ้ตอนที่มันไม่สงบมันก็มีนะที่คิดก็มีที่ฟุ้งซ่านก็มีอยู่แต่มันน้อยกว่าส่วนไอ้คนที่บอกว่าโอ้จิตฉันไม่สงบเลยฉันฟุ้งซ่านมากเลยก็ไม่ใช่ว่าทั้ง60 นาทีฟุ้งซ่านหมดก็ยังมีที่สงบบ้าง1 นาทีตรงนั้น30 วินาทีตรงนี้เป็นช่วงๆห่วงๆตรงนั้นก็มีนะไม่ใช่ว่าทั้ง60 นาทีไม่สงบเลยเราจึงมาทำการแยกแยะดูก่อนท่านผู้ฟังในครั้งนี้ฟังธรรมเนี่ยเพื่อให้รู้ก่อนว่าไอ้ที่ฟุ้งซ่านอะไรมันฟุ้งซ่านไอ้ที่สงบเนี่ยอะไรมันสงบเราจึงต้องแยกความคิดออกซะก่อนความคิดที่เวลาเราหลับตาบึ้มลงไปเนี่ยหลับตาแล้วมันก็จะเห็นความคิดนั่นนี่โน่นคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องที่ทำงานเรื่องที่โรงเรียนอะไรต่างๆนานาอ้าวความคิดเหล่านี้นะถ้าแยกเป็น2 ส่วนซะก่อนถ้าเผื่อเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกามเป็นไปในทางพยาบาทเป็นไปในทางเบียดเบียนอันนี้แยกเป็นส่วนที่1ความคิดที่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนอันนี้เป็นลักษณะความคิดแบบที่2ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะกับสัมมาสังกัปปะความคิดในเรื่องใดๆก็ตามท่านผู้ฟังเราจะคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องงานที่เราจะไปทําในอนาคตถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยกามเป็นลักษณะการหลีกออกจากกามเป็นการไม่พยาบาทเป็นการไม่เบียดเบียนเนี่ยความคิดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสัมมาสังกัปปะนะท่านผู้ฟังเป็นองค์แห่งมรรคนะเป็นสิ่งที่สามารถคิดได้สามารถดําเนินได้เพราะฉะนั้นเราอย่าเหมาอย่าเพิ่งไปเหมาว่าไอ้ความคิดทั้งหมดเป็นเรื่องไม่ดีทั้งหมดไม่ใช่แต่นี่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ความคิดส่วนที่ดีมีไหมมีแล้วโทษของมันมีไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในขั้นแรกนี้เราแบ่งซะก่อนแบ่งความคิดที่ไม่ดีกับความคิดที่ดีออกซะก่อนแต่ความคิดที่ไม่ดีแน่นอนอันนี้เราต้องรีบละทิ้งมันเสีย เช่นความคิดว่าจะต้องไปกินอันนี้แหมมันอยากซื้ออันนี้อยากได้แบบนั้นคิดว่าจะซื้ออุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้โทรศัพท์ออกมาใหม่กล้องวิดีโอออกมาใหม่รองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าออกมาใหม่แหมจะไปสอยมันมาสักตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นความคิดในทางกามมีความชื่นชมยินดีกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งที่จะได้มาทางตาทางหูอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความคิดที่จะเป็นไปในทางออกจากกามเช่นว่าถ้าเราจะกินอันนี้อันนี้มันร่างกายเราเป็นอย่างนี้เราจะกินอันนี้เพื่อให้มันถูกธาตุความคิดที่จะไปกินพอประมาณจะไปซื้ออันนี้มากินเพื่อเป็นยาอันนี้คิดได้อันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามอันนี้ต้องแยกแยะออกให้ชัดเจนซะก่อนนี่คือในขั้นตอนที่1แยกแยะออกเห็นแล้วดูซิว่าตัวเราเป็นยังไงไอ้คนที่บอกว่าฉันทำไม่ได้เลยฉันทำไม่ได้เลยคุณดูให้ดีก่อนอย่าจับแต่เฉพาะไอ้ตรงที่มันผิดไอ้ตรงที่มันทำไม่ได้ตรงที่มันเป็นความคิดฟุ้งซ่านจริงๆเลยเป็นความคิดเรื่องกามเรื่องบ้าบอเรื่องเบียดเบียนคนอื่นเป็นความคิดไม่ดีเนี่ยโทษแต่คนอื่นเข้าเพ่งหาโทษคนอื่นพวกนี้เป็นความคิดในทางเบียดเบียนพยาบาทนะแล้วความคิดที่มันดีก็มีนะเช่นบางทีเราก็คิดว่าฉันจะไปช่วยเหลือเขานะความคิดที่จะช่วยเหลือกันนี่มันดีนะหรือฉันจะไปทํางานบุญที่นั่นที่นี้หรือว่าฉันจะทําประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ความคิดแบบนี้นะเป็นความคิดที่ดีถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งนั่งสมาธิ60นาทีเนี่ยคิดมันหมดตลอด60นาทีเลยท่านผู้ฟังแต่ตั้งแต่หลับตาลงไปบึ้มเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเลยความคิดนี่บึ้มบึ้มขึ้นมาหมดเลยนั่นจนกระทั่งถึง60นาทีมีคนตีระฆังแง่งแง่งขึ้นมาความคิดก็ยังบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่เนี่ยในช่วง60นาทีที่คุณมีความคิดตลอดเลยเนี่ยเอ้าคนแบบนี้มันน่าจะมีอะไรในโลกนี้ถ้ามีใน60นาทีที่เขาคิดตลอดเลยเนี่ยนะแน่นอนแหละว่าบางทีคิดเรื่องดีก็มีคิดเรื่องไม่ดีก็มีเราจะไม่หวังว่า60นาทีนี้ฉันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หมดเลยโอ้ฉันฟุ้งซ่านฉันฟุ้งซ่านคุณต้องดูให้ดีๆก่อนว่าไอ้ที่คิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นในทางกุศลหรือว่าเป็นไปในทางอกุศลถ้าสมมุติว่าคิดเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมมากท่านผู้ฟังเอ้ยคนที่คิดเรื่องที่เป็นอกุศลธรรมมากๆแล้วนั่งหลับตาอยู่ได้60นาทีเนี่ยนะโอ้โหข้าพเจ้าว่าเก่งมากๆเขาจะต้องมีความอดทนมากๆเพราะว่ามันทําได้ยากมากนะแต่ก็อาจจะมีก็ได้คือถ้าเขาจะคิดเรื่องที่เป็นอกุศลจริงๆเนี่ยตลอดเลยเนี่ยเขาจะไม่สามารถนั่งอยู่ได้60นาทีอยู่แล้วท่านผู้ฟังนะ10นาที20นาทีแรกมันจะต้องลุกไปละหาเรื่องไปห้องน้ําลืมตาขึ้นมาหรือว่าไปทําอย่างอื่นคือเขาจะไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นได้ติดละไอ้คนที่นั่งอยู่ได้60นาทีเนี่ยมันก็จะต้องมีความคิดเรื่องที่มันดีๆบ้างเรื่องที่มันดีๆบ้างทีนี้ถ้าใจของเราเนี่ยเอาไปเพ่งใส่ไว้เนี่ยพอลืมตาขึ้นมาโอ้ฉัน60นาทีฉันมีแต่เรื่องคิดเรื่องไม่ดีแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าใจของเราเนี่ยเอาไปใส่ในเรื่องที่มันไม่ดีมากกว่าเรื่องที่ดีเพราะว่าความคิดที่เป็นกุศลก็มีนะต่อให้คุณคิดทั้ง60นาทีก็ตามนะคิดเรื่องที่เป็นกุศลก็มีคิดเรื่องที่เป็นอกุศลก็มีนะถ้าเราเอาใจของเราไปใส่เรื่องที่เป็นอกุศลธรรมเรื่องที่ไม่ดีนะอยู่มากๆบ่อยๆเนี่ยสิ่งนั้นมันจะโตขึ้นดั่งมุฟังพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าตัวเราเนี่ยตัวคนเราเนี่ยนะถ้าตรึกตามตรองตามไปในเรื่องอะไรในอารมณ์ใดๆมากจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราตรึกตามตรองตามไปในเรื่องอะไรมากๆจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราเอาใจของเราไปใส่ในแต่เรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่เป็นไปในทางอกุศลอกุศลธรรมมันจะโตขึ้นท่านผู้ฟังมันจะเจริญขึ้นในทางตรงกันข้ามก็จริงเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเราไปตรึกในเรื่องที่เป็นกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่องที่มันจะดีๆมากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตนี่มันอยู่ลึกนะท่านผู้ฟังจิตนี่มันอยู่ลึกลงไปแต่ไม่เป็นตัวที่ถ้าไม่มีการตรึกมันเป็นตัวที่ทําให้มีความคิดนึกมันเป็นตัวที่ทําให้มีไปรับรู้สัญญาเป็นมีการปรุงแต่งเป็นสังขารต่างๆผู้ที่จะมารับรู้ตรงนี้คือจิตนั่นเองที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเรานั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบแล้วแน่นอนว่ามันมีส่วนที่ทําได้ก็มีอาจจะสั้นๆ5นาทีหรือไม่ถึงก็ตาม 2-3 นาทีเป็นช่วงๆตรงนั้นตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้แหละท่านผู้ฟังถ้าเราเอาจิตของเราไปตรึกในตรงจุดที่เราทำได้ตรงนั้นเอ๊ะฉันทำได้ยังไงช่วง2นาทีหรือ1นาทีตรงนี้มันจิตสงบหรือว่าไปคิดเรื่องที่มันดีๆแต่ที่เหลือคิดเรื่องไม่ดีหมดเลยนะหรือมีความฟุ้งซ่านก็แล้วแต่อยากจะให้ทำให้มันได้สงบดีๆจะทำยังไงเรามาสังเกตดูท่านผู้ฟัง ไว้ตรงที่เราทําได้ทําดีเนี่ยมันทํามายังไงเราก็ทําแบบนั้นอ่ะให้มันมากๆทําให้มันบ่อยๆแต่ถ้าจิตเราไปใส่ตรงที่ว่าโอ้ตรงนี้ฉันทําไม่ดีไอ้ตรงที่ทําไม่ดีเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นเรื่องง่ายๆที่จิตมันน้อมไปอย่างนั้นแล้วจิตมันน้อมไปในลักษณะนั้นแล้วมันก็จะไปคิดเรื่องที่ฟุ้งซ่านบ้างคิดเรื่องที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนบ้างอยู่เรื่อยๆมันน้อมไปในทางนั้นละมันน้อมไปอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากละมันก็เป็นอัตโนมัติของมันไปแต่เราจึงพูดว่าฉันทําไม่ได้ฉันจิตฟุ้งซ่านแต่จริงๆที่มันดีมันก็มีอยู่ที่ว่าเราเอาใจของเราเนี่ยไปใส่ไว้ตรงไหนอยู่ที่ว่าเราเอาใจของเราเนี่ยไปจดจ่อไว้จุดไหนท่านผู้ฟังครับชาติต้องการจะเปรียบเทียบอย่างคนที่เขาขับจักรยานหรือว่าว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆมานะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทํามาตั้งแต่สมัยเป็นวัยเด็กแล้วอายุ5ขวบ6ขวบ10ขวบไม่เกิน12ไม่เกิน15เนี่ยควรจะต้องรู้จักว่ายน้ําเป็นควรจะต้องรู้จักขับจักรยานเป็นละแต่ถ้าคนที่ขับไม่เป็นเนี่ยนะท่านผู้ฟังไปถามจนเขาโตบางทีอายุ30 40เนี่ยขับจักรยานเป็นไหมไม่เป็นว่ายน้ําเป็นไหมไม่เป็นทําไมขับไม่เป็นว่ายไม่เป็นกลัวกลัวล้มนะกลัวจมนะกลัวคือจะมีความกลัวตรงจุดใดจุดหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ฝังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กละอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่มันจะมีจุดที่ว่าเขาเอาใจไปจดจ่อตรงที่เขาทําไม่ได้พอใจไปจดจ่อตรงที่ทําไม่ได้เนี่ยตะวังจิตมันก็ไม่ไปจิตมันก็ไม่น้อมไปในต่างนั้นต่างนั้นอันนี้คือหลักการในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะตรีตรึกไปในอารมณ์ใดๆมากจิตจะน้อมไปในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราตรีตรึกไปในอารมณ์ที่ทําให้เรากลัวทําให้เราขยาดทําให้เราไม่ทําทําให้เราไม่ปรารภความเพียรจิตมันจะน้อมไปในอาการอย่างนั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ทำพอไม่ทำแล้วเป็นยังไงก็ว่ายน้ำไม่ได้ก็ขับจักรยานไม่ได้นั่นนี่คือในทางจิตวิทยาซึ่งแน่นอนมันก็มาสอดคล้องกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนซึ่งเด็กที่เขาฝึกขับจักรยานหรือฝึกว่ายน้ำตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องมีล้มแน่นอนต้องมีสำลักน้ำแน่นอนมีจมน้ำบ้างอันนี้เขาต้องมีอยู่ละเพราะว่าการที่เขายังทำไม่ได้แต่ทำไมเขาถึงพลิกผันทำได้ขึ้นมาทำไมเขาถึงสามารถที่จะล้มก็ลุกขึ้นมาอีกนะว่ายน้ำสะอึกก็พยายามตะกุยขึ้นมาให้ลอยตัวให้ได้พยายามจะฝึกกล้ามเนื้อต่างๆทำไมเขาถึงทำได้ในขณะที่คนที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่ากลัวจมบ้างกลัวล้มบ้างกลัวเจ็บบ้างแต่ที่คนที่เขาทำได้เนี่ยทำไมเขาถึงทำได้ข้าพเจ้ามาย้อนนึกถึงตัวเองท่านผู้ฟังสมัยอายุยังไม่ถึง10ขวบเนี่ยไปฝึกขับจักรยานก็เอาจักรยานของพี่สาวนี่แหละมาขับจักรยานของพี่สาวนี่ก็คันเริ่มเลยตอนนั้นเป็นเด็กมันก็ยังตัวไม่โตเท่าไหร่นะนั่งบนอานจักรยานแล้วเนี่ยก็เหยียบขาไม่ถึงแต่ก็พยายามที่จะขี่ไปเอาขาหนึ่งเหยียบบันไดจักรยานเอาไว้แต่พยายามที่จะจับพวงมาลัยก็อยู่ประมาณระดับไหล่ของตัวเราเองพยายามที่จะขยับขยับไปทีละกระดึบกระดึบแล้วก็ขึ้นคร่อมไปไปได้ประมาณสักเมตร2เมตรก็ล้มแล้วล้มก็พยายามที่จะกระโดดเอาขาอย่างเอาไว้บางทีไม่ทันเขาก็ถลอกบ้างจิตใจตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กเนี่ยนะตอนนี้มาระลึกได้เนี่ยว่าใจเนี่ยจะเอาไปใส่ไว้จุดที่ว่าเราจะต้องทําให้ได้เราจะต้องทําให้ได้เราจะต้องขี่จักรยานให้ได้เราจะต้องทรงตัวให้ได้ใจมันไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นใจไม่ได้ไปจดจ่ออยู่ตรงที่ล้มแล้วเจ็บแต่คือเจ็บเนี่ยมันเจ็บอยู่แต่ล้มเนี่ยมันก็ติดขัดอยู่แต่ว่าใจเนี่ยเอาไปจ่ออยู่ตรงที่ว่าฉันต้องทําให้ได้ใจเนี่ยเอาไปจ่ออยู่ตรงที่ว่าฉันจะต้องขับจักรยานไปตรงนั้นตรงนี้นะไปหาดูนั่นนี่ตามภาษาเด็กใจมันเอาไปจ่ออยู่ตรงนั้นท่านผู้ฟังเด็กทุกคนเนี่ยที่เขาฝึกได้ทําได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกว่ายน้ําหรือว่าขับจักรยานเนี่ยใจเขาเอาไปจ่ออยู่ตรงที่มันจะทําให้สําเร็จใจเอาไปจ่ออยู่ตรงที่ทําได้จึงทําสําเร็จขึ้นมาส่วนคนที่ทําไม่ได้เพราะว่าเอาใจไปจ่ออยู่ตรงที่ว่าล้มเจ็บเหนื่อยเมื่อยไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องขับให้ได้ไม่เห็นประโยชน์ของการที่ขับได้แล้วจะเป็นยังไงเห็นแต่โทษของการที่มันจะต้องล้มมันจะต้องเจ็บถ้าเห็นโทษของการที่จะต้องล้มจะต้องเจ็บแล้วกลัวล้มกลัวเจ็บเห็นแต่ล้มแต่เจ็บพวกนี้อันนี้ก็จะทําไม่ได้ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะว่ายน้ําได้หรือขับจักรยานได้เขาจะทําไม่ได้ท่านผู้ฟังหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันกับการที่เรามาทําสมาธิภาวนานี่แหละท่านผู้ฟังคนที่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะละไอ้ความคิดที่มันไม่ดีไม่เห็นประโยชน์ของการที่จิตจะสงบเห็นแต่ความที่จิตไม่สงบเอาใจแต่ไปจ่อไว้ตรงนี้เอาใจไปใส่ในเรื่องที่เป็นความสุขทางกามตาหูจมูก คิดว่านี้มันจะมีคุณคิดว่านี้มันจะเป็นความสุขที่เราจะได้กินอาหารอร่อยไปเที่ยวดูนั่นดูนี่ใจเอาไปใส่ทางนี้เห็นแต่ความสุขทางนี้ไม่เห็นโทษของมันไม่เห็นความสุขในทางที่จะหลีกออกจากกามเขาจะไม่สามารถทําจิตให้เป็นสมาธิได้เลยใจเขาก็จะมาจ่ออยู่ตรงนี้ใส่อยู่แต่ตรงนี้เพราะอะไรจิตมันน้อมไปอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณตรีตรึกไปในอารมณ์นั้นๆอยู่บ่อยๆพอตรีตรึกไปในอารมณ์นั้นอยู่เรื่อยๆจิตก็น้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งเราจะสังเกตได้จากการพูดของคนนี่แหละนั่งสมาธิลืมตาขึ้นมาโอ้ฉันทําไม่ได้เลยอ้าวนี่แหละแสดงว่าจิตนี้มันน้อมไปอย่างนั้นแล้วใจมันเอาไปจ่อไปตรงนั้นแล้วมันเลยทําไม่ได้ขึ้นมาแต่คนที่ถ้าบอกว่าเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของการที่จะมีสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นเห็นประโยชน์ของการที่จิตจะเป็นสมาธิโอ้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่านะเห็นโทษของเจ้าความสุขในทางกามเห็นโทษของความคิดในทางลบในทางที่จะเป็นพยาบาทเบียดเบียนเห็นโทษตรงนี้เห็นความสุขตรงนั้นใจมันไปแล้วนะใจมันไปแล้วใจมันน้อมไปในทางนั้นละเพราะว่าตรีตรึกในเรื่องนั้นๆมากมันก็จะมาหาแหละว่าเอ๊ะในที่ฉันทํา60นาทีเนี่ยมันมีจุดที่ทําได้ก็มีนะเราจะระลึกได้ระลึกได้แล้วเอาใจไปใส่ไว้ตรงนั้นตะบวงเหมือนเด็กที่เขาฝึกขับจักรยานแต่ไม่ใช่ว่าทําครั้งแรกมันจะได้เลยข้าพเจ้าก็พยายามถามหลายๆคนละว่าตอนที่ฝึกกับจักรยานเด็กๆเนี่ยเคยล้มบ้างไหมในทั้งหลายๆคนที่ถามเนี่ยเขาก็บอกว่าเคยล้มทุกคนแต่คนที่ฝึกขับได้ก็เคยล้มทุกคนนั่นแหละคนที่ฝึกขับครั้งแรกแน่นอนมันต้องล้มแน่ล่ะคนที่ทําสมาธิบอกว่าฉันทําได้แน่นอนมันก็มีจุดที่ฟุ้งซ่านบ้างล่ะแน่นอนใน60นาทีมันไม่ใช่ว่าเงียบกริบหมดทั้ง60นาทีคนทําได้ก็อาจจะมีแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้สงบทั้ง60นาทีอาจจะ40นาที50นาทีที่สงบส่วนที่เหลืออีก10นาที20นาทีเนี่ยเป็นความคิดฟุ้งซ่านเป็นความคิดบ้าบอไปแต่พอเขาลืมตาออกมาเขาบอกเออจิตฉันสงบดีแต่เขาก็พูดอย่างนี้เพราะว่าใจของเขาเนี่ยเอาไปใส่ไว้ตรงที่มันจะดีท่านผู้ฟังจิตของเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราดูให้ถูกท่านผู้ฟังดูที่มันจะถูกอย่าไปดูที่มันจะผิดเวลาเราจับเนี่ยจับตรงจุดที่เราทําถูกอย่าไปจับตรงจุดที่เราทําผิดแน่นอนเราดูที่เราผิดแล้วเราก็พยายามแก้ไขไม่ใช่ว่าเอาใจไปจ่อกลุ่มรุมถูกมันครอบงำเอาใจไปเกลือกลั่วตรงนั้นมันจะทําให้เราไม่มีกําลังใจเราดูจุดที่ผิดน่ะแล้วเราก็ปรับปรุงเอาใจไปใส่ที่มันจะถูกเอาใจไปใส่ในที่จะมันจะทําได้ดูเนี่ยดูเพื่อที่จะหาทางแก้ไขท่านผู้ฟังดูที่ผิดเนี่ยเพื่อที่จะหาทางแก้ไขเด็กที่เขาฝึกขับจักรยานเนี่ยเขาล้มไม่ใช่ว่าเขาไม่เรียนรู้นะล้มปุ๊บมันเรียนรู้ปั๊บเลยถืออ๋อมันทํางี้ไม่ถูกแต่มันต้องไม่ใช่ดันไปข้างหลังต้องดันไปทั้งหน้าไม่ใช่หมุนไปทางซ้ายแต่ต้องหมุนมาทางขวาพอเขาทําผิดปุ๊บเอาแก้ไขใหม่ผิดอีกผิดครั้งที่2เหมือนเดิมเอาแก้ไขใหม่ผิดครั้งที่3เหมือนเดิมแก้ไขอีกเอ๊ะผิดแบบนี้เอาไม่เหมือนกันผิดแบบใหม่แก้ไขไปอันนี้ไม่ใช่ว่าเอาใจไปใส่ในที่ผิดนะแต่เห็นที่ผิดแล้วพยายามที่จะเอาใจไปใส่ในที่มันจะถูกจะมองที่ทางแก้ไขจะมองที่ทางที่มันจะออกไม่ได้จมปลักอยู่ในปัญหานั้นเรามองดูปัญหาท่านผู้ฟังมองให้ทะลุถึงดังออกเราดูอย่างคนที่ทํางานร่วมกันนี้ก็ได้คนที่อยู่ในองค์กรอาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าในรัฐวิสาหกิจหรือว่าในบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเวลาบางทีทําโครงการร่วมกันแล้วก็จะมีคนประเภทที่เป็นคนมีความคิดในทางลบก็อาจจะมีที่จะคิดแต่ว่าเออมันจะเป็นปัญหาอย่างนั้นเป็นปัญหาอย่างนี้อันนี้คือความคิดไม่สร้างสรรค์ละเอาใจไปใส่ในที่มันจะมีแต่ที่ผิดนั่นคือจับผิดอย่างเดียวอีกคนหนึ่งก็มองโลกในแง่ดีเกินไปเนี่ยไม่ได้คิดระวังอะไรไปเลยน่ะจะทําแต่ว่าไม่ได้เตรียมการอะไรไว้อันนี้ก็มองโลกในแง่ดีกันไปแต่จะมีคนอีกประเภทหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าเออเห็นข้อนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดได้พูดถึงปัญหาขึ้นมาพร้อมกับเสนอทางแก้ไขสัก1หรือ2วิธีอันนี้แหละท่านผู้ฟังคือเป็นข้อปฏิบัติในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นปัญหาชี้ทางแก้ไขสัก1หรือ2วิธีไม่ใช่เห็นปัญหาแล้วจมปลักอยู่ที่ปัญหานะนี่คือสุดตรงข้างหนึ่งหรือไม่ใช่แต่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีการเตรียมตัวไปเลยอันนี้ก็เป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งมันจะตันตึกทั้ง2ทางพวกแรกนี่ก็ร้อนใจเกินไปจนจิตเป็นอกุศลพวกที่2นี่ก็ไม่ร้อนใจอะไรเลยพอถึงหน้างานจริงๆก็มาร้อนใจภายหลังมันก็ไม่ดีแต่คนที่เป็นบุคคลผู้ประเสริฐ คนที่มีจิตใจสูงในตำฝังมีจิตใจในทางประเสริฐแล้วเนี่ยเขาจะเตรียมการก่อนและจะเล็งเห็นว่าอ๋อนี่มีโทษมีข้อควรระวังอยู่เอาทางแก้ไขมีอะไรว่าไงช่วยกันคิดช่วยกันแก้เป็นอย่างเนี้ยไม่ต่างอะไรกับเด็กฝึกขับจักรยานหรือฝึกว่ายน้ำเจอปัญหาแล้วก็พยายามแก้ไขไม่เอาใจไปตันตึกจมติดปลักอยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหาแต่พยายามที่จะมุ่งหาทางออกเหมือนกันจิตของเราถ้าเราไปใส่ไว้แต่ไอ้ตรงที่มันจะไม่ดีมันจะตันตึกอยู่ตรงนั้นแต่เรารู้ว่าตรงนี้เป็นปัญหาเราพยายามที่จะหาทางออกทางออกอยู่ตรงทางโล่งทางโปร่งทางสว่างทางสายกลางที่มุ่งหวังคือการที่เราจะทำความเพียรทำจริงแน่วแน่จริงตั้งสติของเราขึ้นในการที่คอยสอดส่องแล้วเราต้องจับตัวเองให้ได้ก่อนเราจะต้องมาคอยรู้ตัวให้ได้ก่อนว่าไอ้ที่ความคิดในระหว่างวันของเรามันคิดเรื่องชั่วหรือมันคิดเรื่องดีอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าเรื่องชั่วเนี่ยมันคิดตอนไหนพยายามที่จะกำจัดมันออกไปจะกำจัดมันได้ยังไงเห็นโทษของมันทั้งหมดฝังเห็นโทษของไอ้ความคิดที่มันเป็นไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนเห็นโทษของสิ่งที่มันเป็นทางอกุศลเห็นโทษของสิ่งที่มันไม่ดีพอเราเห็นโทษของสิ่งนี้อยู่หนึ่งเดือนพยายามมาใคร่ครวญถึงประโยชน์ถึงความดีงามของสิ่งที่เป็นไปในทางสมาธิเรื่องที่มันจะไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนเรื่องที่มันจะเป็นในทางสมาธิในทางรู้ยิ่งในทางรู้พร้อมในทางเย็นเอาใจมาใส่ให้เห็นข้อดีของตรงนี้อยู่เรื่อยเห็นข้อเสียของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่เรื่อยใจมันจะน้อมมาในทางนี้ท่านผู้ฟังพอเราตรีตรึกในเรื่องที่เป็นอกุศลเห็นโทษของมันตรีตรึกในเรื่องที่เป็นกุศลเห็นประโยชน์ของมันตรีตรึกอยู่เรื่อยจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะละสิ่งที่เป็นอกุศลได้ไอ้ที่เรานั่งสมาธินะคิดมันตลอด60นาทีคิดไม่ดีซะส่วนใหญ่คิดดีซะส่วนน้อยเอาเรามาใคร่ครวญเรื่องที่มันเป็นโทษของความไม่ดีโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลให้มันมากขึ้นพิจารณาใคร่ครวญในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความคิดที่เป็นสัมมาสังกัปปะให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ความคิดบางทีเราตรีตรึกเนี่ยเราอาจจะตรีตรึกเองไม่ได้เราก็จึงจะต้องมีคนที่คอยบอกแล้วก็คืออาจจะเป็นเพื่อนดีเป็นกัลยาณมิตรให้มาเรามีการฟังธรรมเห็นที่เราทำอยู่ในขณะนี้มีการฟังธรรมมีคนเขาบอกให้ว่าอ๋ออันนี้มันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันดีอย่างนี้อย่างนี้เอาเรามาคิดใคร่ครวญพิจารณาตามเออจริงแฮะใช่แฮะเอาทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเวลาจิตมันน้อมไปในธรรมวังมันจะเป็นอัตโนมัติเลยว่าใน30นาทีหรือ60นาทีที่เรานั่งหรือเราเดินจิตก็จะน้อมไปในทางที่จะเป็นกุศลธรรมมากขึ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราไปเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงควายแต่ในช่วงนี้นะเป็นช่วงหน้าที่เขาทำนากันในแปลงนาเนี่ยก็จะมีข้าวกล้ามีต้นอะไรที่เขาปลูกไว้เพื่อจะเก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าเราวัวควายไปเลี้ยงในที่แบบนี้เราต้องคอยระวังวัวควายนี้มากไม่ให้มันเอาลิ้นไปเกี่ยวกินต้นข้าวเขาไปเกี่ยวกินต้นอะไรที่เขาปลูกไม่งั้นก็จะถูกเขาปรับสินไหมหรือถูกเขาด่าถูกเขาว่าได้อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอยู่เยอะละในช่วง60นาทีนี่จะน่าจะคิดเรื่องบ้าบอซะเยอะเอาเราพยายามที่จะต้องตีต้อนห้ามกันคอยระวังจิตของเราตั้งสติของเราให้เข้มข้นขึ้นพยายามทำขึ้นทำจริงแน่แน่จริงเพื่อที่จะรู้ตัวให้ได้แล้วว่าที่มันไม่ดีตรงไหนพยายามที่จะขจัดมันออกไประวังให้ดีพอเราเห็นโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลจิตน้อมมาในทางที่จะเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่เป็นกุศลแล้วจิตมันน้อมมาในทางนี้แล้วมันก็จะเหมือนกับเวลาที่เราวัวเอาควายไปเลี้ยงในตามที่ทุ่งโล่งๆแจ้งๆทุ่งโล่งๆแจ้งๆมันก็ไม่ต้องไปคอยระวังบัวระวังควายว่าจะไปกินต้นข้าวต้นกล้าหรือพืชพันธุ์อะไรของเขาปล่อยให้มันเดินตามสบายเราดูว่าไม่ให้มันหายไปอย่างนี้ก็พอแล้วก็เหมือนกับจิตที่เวลาเรานั่งสมาธิอาจจะเวลาสัก40นาที50นาทีมันคิดเรื่องที่มันดีหรือมันอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยเงียบๆนิ่งๆไปอีก10นาทีอาจจะคิดดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะคิดเรื่องดีๆก็เช่นเดียวกันกับจิตที่มันน้อมมาในทางนี้แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ความเพียรความพยายามมากไม่ต้องตรีตรึกอะไรมากเพราะว่าจิตมันน้อมมาด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราดูให้ถูกท่านผู้ฟังเวลาจับเนี่ยอย่าไปจับผิดอย่าไปดูที่มันจะผิดแต่ดูที่มันจะถูกจับให้มันถูกจุด จับจุดที่ผิดเพื่อที่จะกําจัดมันออกไปจับจุดที่ผิดเพื่อที่จะหาทางออกให้เป็นทางออกที่ถูกเวลาจับท่านผู้ฟังเหมือนกับจับยาฆ่านี่แหละถ้าจับไม่ดีมันรูดบาดมือเลือดไหลได้ก็ต้องจับให้มันถูกจับให้มันถูกคือจับให้มันเห็นถึงทางออกจับให้มันเห็นถึงทางแก้ไว้ที่เราบอกว่าเออฉันทําสมาธิไม่ได้เลยอันนี้คุณรู้ตัวว่าคุณทําผิดนะรู้ตัวว่าคุณทําดีอันนี้มันดีแล้วแล้วเห็นมองให้ทะลุไปว่าตรงที่ทําดีมันอยู่ตรงไหนทําได้ยังไงเอาใจไปใส่ตรงนั้นมันทําได้ขึ้นมายังไงเราพิจารณาจ่อไปตรงนั้นเนี่ยเราจะสามารถทําดีขึ้นมาได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากการที่เรานั่งสมาธิใช้เวลาสมมุติว่า60นาทีจะฟุ้งซ่านเยอะแยะไปหมดทําได้สงบนิดๆหน่อยๆไอ้ตรงที่ทําได้สงบนิดๆหน่อยๆเป็นช่วงตรงนั้นตรงนี้ก็จะเริ่มขยายขึ้นขยายออกช่วงที่อาจจะใน60นาทีอาจจะมีสัก 4-5 ครั้งมันก็จะเพิ่มเป็น 6-7 ครั้งเพิ่มเป็น 8-9 ครั้งครั้งหนึ่งอาจจะแค่ไม่ถึง1นาทีอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นนาทีหนึ่ง10ช่วงนี่ก็10นาทีแล้วนะตรงนั้นตรงนี้มันมาต่อกันขยายกันตรงนี้มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจิตของเราน้อมมาในทางที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะจิตใจมันก็จะสามารถที่ทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ฝึกไปในแนวทางนี้ท่านผู้ฟังเราไปได้แน่เหมือนเด็กที่เขาฝึกขับจักรยานก็ค่อยๆฝึกไปท่านผู้ฟัง3เดือน6เดือนเขาก็เป็นขึ้นมาได้หรือว่าน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำจิตของมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่ที่โตแล้วเนี่ยมีกําลังมากกว่าแน่นอนเราค่อยฝึกค่อยทําไปก็สามารถที่จะสําเร็จผลตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้เพราะว่าธรรมะนี้เป็นอากาลิโกเป็นของที่ไม่จํากัดการบุฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร